لله در معسكر الأبطال وقع الرصاص على العدا متوالي حتى غدت ثمرتهم من رب لو كشنيان سرا خبري أتري لله در بلاستيكي تمانچو باندې لوبي ولي کې دا تاسو چې ماشومان چې دي هغه نن ځکه لوبي او دغه بلاستيكي تمانچو لوبي کې زه مجاهد زه نظر جهاد لپاره ټرین کوم ته موږ کې څو وخت نن څو وخت تاسو د خلافت مجاهدین نه خوشاله استي ماشاءالله ماشاءالله تا ده کلمه یاد ده ایو لا اله الا الله محمد رسول الله هم بخير رجال الحاسد ده خلافت غاک پا دیخ پروانه کی ده خراسان ده مختلف اسمو لکشنیان سرا خبری اتری کوی لکشنیان سرا خبری اتری من عمينا مثقوبة الصفحات كالغربال أسد أبات يشترون مماتهم يتلفتون لغزوة وقتال شدت عزائمهم بدين مليك زلزلت أركانهم حطمت أحلامهم زلزلت أركانهم حطمت أحلامهم د خلافت غږ راډیو درنو محترم اوریدونکو مونږ د خلافت په خاوره کې د خلافت د راتلونکي نسل سره خبرې اترې کوو د دې نه ځینې پوښتنې کوو تاسو د خلافت د راتلونکي نسل په خبرې مو واورئ چې هغوی الحمدلله په کومه روحیه او په دین څومره پوهیږي نو راځو د یو کوچني سره خبرې اترې کوو هیله تاسو مره سره واورئ د خبرې ستاسو نوم شی ده عبدالله ایمن چا پیدا کړی الله او د چا امتي محمد صلی الله علیه وسلم تاسو دلته هجرت را کړی هجرت مو څه لپاره را کړی ماشاءالله د الله لپاره دلته چې ته ځوان شي بیا به چا سره جنګېږي ټول کافرانو سره ملتدینو سره د څه شي لپاره سره جنګ کوې د الله لپاره ټولو دنیا کې اسلامي نظام راشي تا د کلمه یاد ته کلمه ویو لا اله الا الله محمد رسول ما شاء الله ته مونځ کې څه وخت ته مونځ کې پنځه وخته ما شاء الله او سبق په مدرسه کې شوی احمد سالم ته مونږ ته لږ تلاوت کولی شې د انګلیسي پارې نه اوکه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث جزاك الله دلت خفا نه عبد الله ایمن ابو خلافت کی لا الحمد لله خوشاله ما شاء الله ما شاء الله عبد الله ایمن تاسو تل راغلی استه بعض ماشومان وی کنه او خلک مو غټان مو جل ته خلافت مجاهدین دی ماشومان وجد ماشومان داري ته چاته خپل تشویل نه دی ته مو کې څوک وجل دی څوک دار کړی دی لا الحمد لله دلته څوک نه داري لا الحمد لله ته نور ماشومانو ته څه وایې چې دلته خلافت خیر ته راشي که نه ماشومان دلته راشي عسکر دي دلته د دین زده کوي ښې ښې مدرسې دي مدرسې کښې د ځاننه وجه هو ورته ویل چې ټول ماشومان دې راشي دلته خلافت خاورې ته خلافت عسکران به ونه جوړ شي دلته مدرسو کښې د ځاننه واچوه ښایسته ښایسته مدرسې دي سبقونه دې پکښې ووایي ما شاء الله علمان به دې جوړ شي ول ته د مدرسې ته ځې مدرسه کښې مستادان شته ول تاسو ته درس وایي چې شي چېرته وایي حفظم راته وایي ناتینم راته وایي سپارین ورته وایي ته خلافت راډیو اورې هو ته مونږ ته ویلی شي چې خلافت غږ راډیو نوي د خلافت غږ راډیو نوي فین خلافت غږ راډیو واورئ أركانهم حطمت أحلامهم وكتاب ربي للأنام تحاكموا وكتاب ربي للأنام تحاكموا فيه الفلاح وفيه نصر حاسم زلزلت أركانهم حطمت أحلامهم زلزلت أركانهم حطمت أحلامهم إلى الأمام تقدموا. خلافت راډیو د لر بر کفری او طاغوتی نظامونو د رړنګولو او په ټوله نړۍ د الله د عظیم کتاب قرآن کریم د حاکمیت لپاره هر اړخیزه مبارزه کوي. راځئ په دې سپېڅلې مبارزه کې د خلافت راډیو ملا ور وتړئ او ملګرتیا یې وکړئ. نوی اف ایم. شيخنا البغداد يا أميرنا زلزلت كفرا وفككت سيرنا إلى الأمام تقدموا إلى الجهاد.